www.attableek.com, the reviver of Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. صدق الله العظيم. دوستو بزرگو عزیزو, ہم لوگ عشرے آخر میں آ چکے ہیں رمضان شریف کے. الحمدللہ دو عشرے گزار چکے ہیں. دعا کریں کہ یہ عشرہ بھی خیر و خوبی کے ساتھ, قبولیت کے ساتھ گزر جائے, اور اللہ تعالیٰ کے انعام جو عید میں تقسیم ہے اسے لائق ہو جائیں. ظاہر ہے کہ رمضان مبارک کے متعلق آپ حضرات نے سبھی علماء سے سنا ہوگا, یہ تقویٰ کے حصول کے لیے خود اللہ نے فرمایا, نماز ہم نے روزہ فرض کیا تاکہ تم لوگ متقی ہو جاؤ. اور تقویٰ کی تعریف جلال نے یہ ہے, امتثال عوامر و اجتناب نواہی. تقویٰ تو ترقی قلب کا تقویٰ ہونا, تقویٰ ہونا یہاں ہے, مگر اس کی جلال وغیرہ شرح امتثال عوامر و اجتناب نواہی, یہ معیار ہے تقویٰ کا. ہم اپنے طور پر سمجھ لیں کہ تقویٰ حاصل ہو گیا, نہیں, معیار ہے امتثال عوامر و اجتناب نواہی. تقویٰ جب حاصل ہو جائے گا تو عوامر الہی کا امتثال کریں گے, اور جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے اسے گریز کریں گے. یہ ہے تقویٰ کی علامت. آپ یہ تو حاصل کر سکتا ہے میں متقی ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ نے, ہمارے بزرگوں نے تشریح کیا ہے امتثال عوامر اور اجتناب نواہی, یہ ہے تقویٰ. اور اسی کو حاصل کرنے کے لیے ایک مہینے کا روزہ قرار دیا گیا ہے تاکہ یہ تقویٰ حاصل ہو جائے. معلوم ہوا کہ کہہ دینا تو آسان ہے, تقویٰ میرے دل میں ہے, لیکن اس کے لیے کچھ پراپر دینا پڑتا ہے. اسی کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے, نماز پڑھائی جاتی ہے, زکات دی جاتی ہے. قد افلح من زکاہا, دکھا ہے کہ اگر خرچ کرو گے تمہارے میں تزکیہ پیدا ہوگا. انفاق سے بھی تزکیہ پیدا ہوتا ہے, یہ نماز سے ہوتا ہے, ذکر سے ہوتا ہے. انفاق فی سبیل اللہ یہ بھی تقویٰ کے لیے ہے تاکہ قلب میں جلا پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو تقویٰ کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اجتناب نواہی, امتثال عوامر. اللہ نے فرما دیا کام کرو تو کرو, روک دیا روک دو. چنانچہ اسلام کے معنی یہی ہیں کہ نواہی سے اجتناب, امتثال ہو عوامر کا. اسلام کی تعریف, جو چیزیں نفس سے گرا ہے اس کو اختیار کرو جو شریعت کے خلاف ہے. حضرت شاہ فرماتے ہیں, بہت بڑے حدیث جن کے لیے ہاتھ نکل آیا تھا, فرماتے ہیں کہ تقویٰ کی علامت ہے جب طبیعت اور شریعت کا مقابلہ ہو تو شریعت کو ترجیح دینا, طبیعت پر یہ ہے اسلام. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ہم لوگوں نے میدان مشیب میں یہ پڑھا, اسلام گردن نہادن بیتاد. انہوں نے تعریف کیا ہے کہ جب تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ امتثال عوامر میں اجتناب نواہی, امتثال عوامر کا جو بھی حکم خداوندی ہو جائے اس پر عمل کرنا, یہ ہے تقویٰ. فرماتے تھے ہمارے حضرت حس کے, فرماتے تھے کہ ایک عورت تھی طواف کر رہی تھی, تو کوئی مولوی صاحب بولے, اے مولوی صاحب ایک معاف کرا دے ہم سے, بڑی محنت ہے انہیں طواف کریں, بڑی محنت پڑی اس کو معاف کرا دے. عالم دیتا حضرت فرماتے تھے کہ وہ کا معاف کرا دے, اللہ کی طرف سے حکم ہے, کوئی عالم معاف نہیں کرا سکتا. جو حکم خداوندی ہے نبی بھی اس کا مطلب, یا یہ رسول قلو من الطیبات واعملوا صالحا, رسولوں کو حکم ہو رہا ہے, یا یہ رسول قلو من الطیبات واعملوا صالحا, اے رسولو طیبات کو کھاؤ اور عمل صالح کرو. سیدنا عبدالقدوس گنگوہی فرماتے ہیں کہ مرتب ہے, کھاؤ گے تب عمل سارے کی توفیق ہوگی. سیدنا عبد القدوس گنگوہی فرمائے یا یہ رسولوں کو حکم رہا ہے, عام لوگوں کو نہیں. نبی وہ کام جو ہمارے لیے ضروری ہے, رسولوں کی بھی تکلیف. اتل ماں وہی ہمیں کتاب تلا کتاب کی آپ بھی تلا کیجیے, صرف اپنی متمیوں کے امتیوں میں نہ کہیے. اتل ماں وہی آپ تلاوت کیجیے جو کتاب نازل ہوئی, جو ماں وہی ہمیں کتاب. معلوم ہوا کہ احکام شرعیہ کی پابندی ضروری ہے. کھانے کو ہمارے لیے کیا کہا گیا, حلال کھاؤ, تو نبی کو بھی حکم ہے بڑے سختی سے, یا ایوہ الرسول کلو من الطیبات واعمل صالحا. رسولوں کو کہا جا رہا ہے کہ طیبات کھاؤ, عمل صالح کرو. لکھا ہے سیدنا عبد القدوس گنگوہی نے کہ چونکہ عقل طیب مسمن ہوتا ہے عمل صالح کا, اس طرح پر کلو پہلے کا ہے. اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی, اللہ انی اسألک رزقا طیبا و علما نافعا و عملا متقبلا. پہلے عقل طیب بنا ہونا چاہیے, عمل مقبول کی دعا کرتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا فرمایا, اللہ انی اسألک رزقا طیبا و علما نافعا و عملا, سب مرتب ہے. عقل طیب پر علم نافع مرتب ہوگا, اور علم نافع جب ہوگا جو اس کے ساتھ عمل صالح بھی آ جائے. علم نافع یہ روزہ اسی لیے تقویٰ کے لیے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو لباس تقویٰ سے مرصع فرما دے. اس میں بہت سے لوگ ناکامیاب ہو جاتے ہیں, خاص طور سے معاملات کے سلسلے میں, معاشرت کے سلسلے میں. شریعت کو اسلام نام ہے, سیدنا رفائی فرماتے ہیں اسلام نام ہے. تقاضائے طبیعت کے خلاف کرنے کا نام وہ اسلام ہے. تقاضائے طبیعت کے الگ تفسیر ہے کہ نہیں, تقاضائے طبیعت کے خلاف کرنا یہ اسلام ہے. آپ کا تقاضا کچھ ہے, شریعت کا تقاضا کچھ ہے, چھوڑ دو اپنی طبیعت کو, چھوڑ دو اپنے خواہش کو, چھوڑ دو. بہت بڑا مقام ہوگا. ترجیح دیا یوں سرونا نام سے برا کا حکم ہے کہ اس کو کھلاؤ. آپ کو خود بھوک لگی ہو, چھوڑ دو اس کو کھلا دو. یوسرون صحابہ کی تعریف, یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں, معمولی بات نہیں ہے. کچھ بھوکے لوگ تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کھانا کھائے, کہا نہیں کھائے, کہا چلو ہمارے گھر لے گئے. ازواج مطہرہ ہوتے ہیں, صحابی کہا یہ سب بھوکے ہیں, کھانا کھلاؤ. کہاں تو پورے بھوکے ہیں, پھر بچوں کا کھانا ہے, بس وہی ہے. کہاں بیٹھو, بیٹھا دیا ان لوگوں کو, اور چاہا کہ مہمان جو میزبان وہ بھی کھائے. بیوی نے آسر سے چار کو بجھا, جیسا کہ یہ ہاتھ ڈال کر ظاہر یہ کرتے رہے وہ لوگ کہ ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں, تاکہ ان پر شاک نہ ہو. یہ بھی اخلاق کا عالم پیمانہ ہے کہ نہیں. حسن خلق معمولی چیز نہیں. ہمارے ماں مصطفیٰ صاحب کہتے ہیں محترم دارن, یہ فرق مسلمانوں میں دوسری قوموں میں نام لیا انہوں نے یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کا کھانا ہو اور باپ بیٹے دونوں بھوکے ہیں یقیناً, یہ قوم ایسی ہے کہ اپنے کو ترجیح دے گا, باپ کی پرواہ نہیں کرے گی. سمجھ جائیے خود وہاں کا, یہ قوم ایسی ہے یہ خود اپنے کو دونوں بھوکے ہیں, باپ بھی بھوکا ہے, بیٹا بھی بھوکا, انتہائی, اور ایک ہی آدمی کا کھانا. انہوں نے مثال یہ دیا, یہ لوگ ایسے ہیں کہ اپنے کو ترجیح دیں گے, اپنے کو دیکھو, باپ کو بعد میں دیکھنا. لیکن قرآن یہ نہیں کہتا, یوں سرون علام فصوص, دوسروں پر اپنے کو ترجیح نہیں دیتے, ان کو ترجیح دیتا ہے. یہ اسلام کی تعلیم ہے. ایثار سب سے بڑی چیز ایثار ہے. حضرت مولانا غلام علی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے طریق کی بنیادی چیز ایثار و ہمدردی ہے. ہمارے طریق کی بنیادی چیز ایثار و ایثار و ہمدردی ہمارے بزرگوں کے خاص صفات میں سے. ایثار ہمدردی کی مثال ابھی یاد آئے کبھی نہیں. حضرت مولانا شاہ صلی اللہ علیہ رحمۃ اللہ دارالعلوم کے فارغ تھے, لیکن نماز ہمیشہ اسٹیشن والی مسجد میں پڑھاتے تھے. دو روٹی لے جاتے تھے وہاں سے, سالن بھی کیا وہاں گڑ سے یا نمک سے کھا لیتے, زندگی گزار دیا ہے. اس کی بھی تعریف لوگ بیان کرتے ہیں. اس قدر اسٹیشن کی مسجد اسٹیشن کی مسجد ہے, مہمان آتے جاتے ہیں, مسافر آتے جاتے ہیں, بھوکے بھی رہتے تھے, ان کو اپنے ساتھ بیٹھا لیتے تھے. دو روٹی نمک ایثار ہوئے نہیں, بلکہ شروع بیٹھا لیا. اور دو آدمی آ گئے, اب ایک آدمی کے دو آدمی کھا لیتے ٹھیک ہے دو روٹی, اب تین آدمی چار آدمی خود چپکے سے رہ جاتے تھے, پھر کھانا کھایا پھاکا کرتے تھے. پوری دربند کے طالب علم اسی طرح گزارا ہوا ہے. اسٹیشن کے مسجد میں اشار پہلے سے اشار کی خدمت بلیو سے اڑا رام حسین بولو کہاں نبی خرسا سے یہ صفات ہیں نبوی ہیں صفات الہی ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ہیں ہمارے اندر آنا چاہیے. میرے دوست و بزرگوں کو کیا بتا رہا ہوں, افطار میں بیٹھے ہوئے کوئی پہنچ گیا اس کو ہٹا دینے والے لوگ بھی موجود ہیں, خود ہم کو معلوم ایک مجمع ہے آج تم کیسے آئے ہم مظاہر نہیں ہو بھگا دیا ہم کو. یہ اشارہ ہے, کیا آپ نے سیکھا اسلام سے, کیا سیکھا دین سے, کیا سیکھا قرآن تو یہ کہتا ہے. بلیو افطار میں بیٹھنے نہیں دیا, شور ہے بلیو سے رونا آلام پھوستے ہیں ولو کان بھی خصاصا. ہمارا اسلام دین سراپا اخلاق ہے, وہ اس دولے وطن میں مکارم الاخلاق, میں مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ مکارم اخلاق کی تکمیل کروں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ تھے, انک لالا خلق العظیم, آپ خلق عظیم پر ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ خلق عظیم کی کوئی امتی تفسیر کر ہی نہیں سکتا, خلق عظیم کیا کس درجے پہ تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم, خلق عظیم کے کس درجے سے پتہ چلا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادات کو تو سمجھ سکتے ہو, یہ اخلاق کو نہیں سمجھتے. خود علامہ شارانی فرماتے ہیں حضور کی عبادت کے رفعت کو تو سمجھ نہیں سکتے ہو, لیکن ابدیت کا کیا درجہ تھا ہم تو معاشرہ سمجھ بھی نہیں سکتے. معلوم ہوا کہ اپنے کو پس رکھنا, اپنے کو مٹانا, عمر قدم عمر قدم للمرید ان یکون, اپنے کو مٹاؤ, اپنے خواہشات کو اللہ کے چاہت پر فنا کر دو. یہ ہے اسلام کا تقاضا. تقاضا ہے طبیعت کے خراب کرنا, جن کے یہ دس کے مبارک کا تقاضا ہے طبیعت کے خراب کرنا, یہ ہے اسلام. ہمارے حضرت کا خاص مزاج تھا کہ تم نے تو میدان میں شیر میں اسلام بھی دوسری تعریف, دیکھو یہ بھی ایک تعریف ہے. تقاضا ہے طبیعت کو اسلام کے, تقاضا ہے طبیعت کو, تقاضا ہے شریعت کا قربان کرو. دو تقاضے ہیں, ایک شریعت کا تقاضا ہے, ایک تمہارے طبیعت کا تقاضا ہے. طبیعت کے تقاضے کو لے کر کے اسلام کے طبیعت کے تقاضوں کو تر کر کے اسلام کے تقاضے لینا, یہ ہے اسلام. اس لیے ہم سب فیل ہو جاتے ہیں اسی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے, مشائق کہل ہو جاتے ہیں. اشار ہمدردی رمخاری یہ چیزیں بنیادی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ خانقاہوں میں بھی اخلاق کی تعلیم ہوتی ہے. نظر وہاں حضرت تھانوی کہہ رہتے تھے خانقاہ میں, تو ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, حضرت کو بھی کبھی ڈانٹ لیا کوئی کیا, فرماتے تھے بھائی ہم تو آئے ہی اپنے کو مٹانے کے لیے, شیخ کی بات کو برداشت کریں گے تمہاری بات برداشت کریں گے. ڈانٹتے ہی رہے وہ لوگ, حضرت کہاں سے کہاں پہنچ گئے, پہنچے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اخلاق نبی ان نکلا خلق عظیم, فرماتے عبدیت سب سے اول قدم للمرید, اول قدم للمرید ان یکون علی صدق, اول قدم مرید کا یہ سچائی پر ہو, نیت صاف رکھو کس لیے آئے ہو, اللہ سے تعلق نسبت یہ چیزیں بنیادی چیزیں. سب سے تعلق ہو گیا اور اللہ ہی سے نہیں تعلق ہوا, دنیا میں آیا کھایا پیا ان کا انہیں سے تعلق نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبدیت عبادت اس کی توفیق مرحمت فرمائے. عبدیت کا مقام عبادت سے بھی بڑھتے ہیں, عبدیت کا مقام عبادت سے بڑھ گئے. عبادت یہ ہے کہ ہم کوئی کام کریں جسے اللہ راضی ہو جائے, عبدیت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم آئے ہم راضی ہیں, یہ عبدیت ہے. عبدیت کا تعلق قیامت میں بھی رہے گا, عبادت کا تعلق صرف دنیا تک ہے, عبادت کا تعلق صرف دنیا, عبدیت کا تعلق وہاں بھی رہے گا. حدیث مایا مغری لکھا ہے, فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان لائے اشد ہے اللہ, کافر وہاں کہیں گے کہ ہم لوگ اشد ہے حب ہے اللہ کے, آپ سے ساتھ آئے تو ہم لوگ محمد یہ مسلمان کے احمد دیتے. کہا اگر تم سچے ہو تو جہنم میں کو جاؤ, وہاں امتحان, وہاں بھی ایک امتحان یہ ہے, کفار وہاں دعویٰ کریں گے کہ ہم اشد تو حب للہ, ہم اللہ کے سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں, کفار الگ دعویٰ کریں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گے اگر تم لوگ سچے ہو اپنی محبت میں سچے ہو تو جہنم میں کچھ امدھر ہی روایت کیا اس کو. ہمارے حضرت بہت سناتے تھے اسی روایتیں بہت سناتے تھے. اگر تم سچے ہو اپنی محبت میں تو کود جاؤ, وہ نہیں کودیں گے کیونکہ یہاں کی عادت ہے نافرمانی کی, تو وہاں کود جائیں گے نہیں کود. مسلمانوں کو جب ہوگا فرماتے تھے کہ روایت میں تو یہ نہیں ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ جس وقت مومنین جہنم میں جائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جہنم سے جہنم یہ ہمارے مومن ہیں مخلص ہیں کون عبادت میں کون بردن و سلامن, ان مومنین کے لیے تم برد و سلام ہو جاؤ, ہرگز نہ چھونا ان کو, جہنم کو ڈال کے کہیں گا اللہ تعالیٰ ہرگز نہ چھونا ان کو, یہ ہمارے مومن بندے مخلص بندے ہیں, ان کے ساتھ کوئی برا انجام نہیں کرنا ہے. وہ لوگ باہر ہی رہ گئے اور یہ لوگ جہنم میں جا کر کے بھائی مزہ پانے لگے. دوست اللہ تعالیٰ کی محبت اور نسبت سے سب چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی محبت آتی ہے, محبت از محبت از محبت تلخا شیری شبت, محبت کی وجہ سے ترک چیزیں بھی شیری ہو جاتی ہیں. از محبت تلخا شیری شبت, اللہ تعالیٰ محبت بہت بڑی چیز ہے. ابھی میں شورا میں گیا تھا, شورا میں بتلایا بھی تھا, مولا رابی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, مجھے بیان کرنے کو کہی دیتے ہیں لازم ہی ضروری بیان. میں نے کہا کہ الحب اساسی, اسی الحب اساسی محبت میری بنیاد ہے. میں نے کہا محبت بنیاد جب ہے تو ہر مومن کی ذہن میں محبت آنی چاہیے. جب حضور نے محبت کو بنیاد کرا دیا تو ہر مومن اور متقی کے لیے لازم ہے کہ محبت کو بنیاد رکھے, عداوت پر نہیں بوس پر نہیں محبت پر رکھے. المحبت ترکھا شیری شبت, محبت کو ایسے ترک چیزیں شیریں ہو جاتی ہیں. اس برابر جتنا ہمارے میں نے کہا یہ مجمع کا شورا تھا, میں نے جتنا بڑی مجمع ہے مگر سارے عالم کے لیے ضروری ہے کہ محبت کو اختیار کریں. محبت کو اختیار کریں گا امن عام ہو جائے گا, رفعت عام ہو جائے گی. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحب اساسی, محبت میری بنیاد ہے, اس کی مجانے کی ہماری بنیاد دوسری ہو سکتی ہے. ذرا ابھی بن گئے کہ بہت محبت بہت بڑی چیز ہے. اللہ اگر سارے مسلمانوں میں محبت کی فضا قائم ہو جائے تو بہت سی چیزیں نیست و نابود ہو سکتی ہیں. میں نے کہا حضرت کو بھی, میں نے کہا اللہ تعالیٰ کیا میں دعا کروں, صرف یہی دعا کرتا ہوں حضرت کو زندہ رکھے, ختم ہو گیا اس کا اثر ہے مجھ پر. ابھی چند دن کی بات ہے, کبھی بولتے نہیں تھے, کبھی کوئی بولے ہی نہیں مجھ پر. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کے طریق پر رہنے کی توفیق دے. مولانا میں کہا کہ ندوہ کچھ دور تھا علماء دیوبند سے, مولانا علی بھی نے اس کو قریب کر دیا, اور میں نے کہا کہ انہوں نے اگر چار قدم آگے بڑھایا تو میں سمجھتا ہوں مولانا رابی صاحب کو چھ قدم آگے بڑھا کر کے شیر کو مٹانا چاہیے. بہت خوش ہوئی میں نے کہا علی میاں نے دور کیا ندویت ملا دیا قریب کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اتحاد اتفاق کی کوشش کرنی چاہیے. دل دشمنا سنی دم کی مردان راہ خدا, سنی دم کی مردان راہ خدا, دل دشمنا ہم نہ کر دن تنگ, تو راہ کہ میسر سوادی مقام, یہ بات دوستانہ خلاف ہوتا. جب ہم نے سنا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے دوستوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کیا, تم کو کم میسر ہوگا, تم تو دشمن دوستوں ہی سے دشمنی کر رہے ہو. رام دس شیر ہے لوگ کہتے ہیں فارسی نہ پڑھو, فارسی نہیں پڑھو کیا سمجھو گے, سوئی دم کی مردان راہ خدا, بڑے بڑے لوگ فارسی نہیں رہے کیونکہ تصوف سے مناسبت جا رہی ہے تو فارسی تمام علوم تصوف. میں نے شورا میں بیان کیا تھا پہلے شورا میں, تمام میں نے کہا کہ فارسی کو رکھیے, 1000 سال کے علوم فارسی میں ہیں, آپ کو مٹائیے نہیں, دین سے دور ہو جائیے گا شورا میں. تو نہ کہ میں سنی دم کے مردان راہ خدا, دل دشمنا ہم نے کر دن تنگ, تو نہ کہ میسر سوادی مقام, یہ بات دوستانہ خلاف ہو جائیں دوستوں سے خلاف ہو جائیں. اس بنا پر اخلاق نبی ان کا دادا خلق العظیم, دشمنوں کے ساتھ بھی معاملہ کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, ایک یہودی کا لڑکا مشکیرہ پانی کا لے جا رہا تھا, مشکیرہ اٹھایا نہیں جا رہا تھا, بہت ماں محمد صاحب سناتے تھے, اس سے پانی اپنے گھر میں یہودی کا ان کو دیکھا نہیں گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے, خود اس کے مشکل پر پہنچا دیا. گھر والوں نے کہا بھائی تم چھوٹا لڑکا تھا وہاں مشکل کیسے لے آیا؟ کہا ایک آدمی ہے انہوں نے پہنچا دیا, دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہو گئے. یہ اخلاق تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, اخلاق تھے. حضرت عمر سوار تھے لیکن اس کو چھوڑ دیا, وہ قصہ بہت طویل ہے. کہا کہ ہم پر تو آپ کا حضرت علی کا واقعہ ہے, ہم پر تو آپ کا پورا قابو تھا, سینے پہ چڑھے ہوئے ہیں تلوار جو ختم کر دیتے, جو چھوڑ دیا اس کو الگ ہو گئے. وہ کافی بھی بھاگا نہیں, قسمت کی بات ہے. اس نے کہا ہے حضرت مجھ پر تو آپ کا پورا قابو تھا, جب چاہے قتل کر دیتے, کیوں ہم نے چھوڑا؟ انہوں نے جواب دیا کتنی بار تو حضرت سناتے تھے, چاہے علی میاں ہو جائے یہ واقعہ سناتے تھے. کہا اس کافر نے کہا کہ کیوں چھوڑ دیا, پورا قابو تھا, سینے پہ چڑھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا سنو, ہم اپنی تلوار کو خدا کے خلاف آگے میں چلاتے ہیں اور خدا کے حکم سے چلاتے ہیں, اپنے نفس کے لیے نہیں چلاتے. نہیں تھوک دیا اسے, تھوک دیا تھا تب غضبناک ہو گئے اور چھوڑ کے ہٹ گئے. کہا میں نے تو آپ کے وہ غضب کا کو ابھارا تھا, غصے کو, تھوکے بڑا آدمی مارتا ہے تم کیوں کیسے الگ ہو گئے؟ کہا اب تک میں تم کو قتل کرنے جا رہا تھا اللہ کے لیے, جب تم نے تھوک دیا تو تھوک ایسے غصہ پیدا ہوا کہ جلدی تم کو قتل کرو. پھر میں نے سوچا, اس وقت بھی مومن سوچتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں, اس حالت میں بھی جبکہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے, مار سکتا تھا وہ مار, لیکن سوچا انہوں نے کہ ہم یہ کام کیوں کریں. کہا کہ پہلے ہم تم کو قتل کرنے جا رہے تھے اللہ کے لیے, اب جو قتل کرتے ہیں تمہارے تھوکنے کی وجہ سے, میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے تلوار سے اللہ کے غیر کے کریں. اللہ کے تلوار اللہ کے حکم سے چلنا چاہیے, اب اللہ کے حکم سے تم کو قتل نہیں ہے بلکہ اپنے غصے کی وجہ سے قتل کر رہا ہوں. اسے تھوڑ گیا بس. کہا ارے تم ایسے لوگ ہو, یہ اسلام. کہا تم ایسے لوگ ہیں, تو ہم تو نہیں سمجھتے تھے کہ تم ظلم کی کھیتی کر رہے ہو, ظلم کی بیج بو رہتے ہو, تو بہت اچھے لوگ ہیں. اچھا بتاؤ تم کو یہ چیز کہاں سے حاصل ہوئی؟ کہا چلو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ لے گئے. سب لوگوں نے کہا تو آ رہا تھا وہاں ظالم ہے, آ رہا ہے, بند کر دو. نے کہا نہیں کھول دو اس کو, وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. تم نے فرمایا کھول دو مسلمین میں, کھول دو. کھول دیا اور کہا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں, میں مسلمان ہو گیا. 14 آدمی اس کے گھر کے مسلمان ہو گئے. فرماتے ہیں معلوم کہ اگر آہن کی تلوار, لوہے کی تلوار استعمال کرتے تھے ایک آدمی کو جہنم بھیج دیتے, حلم کا تلوار اختیار کیا تھا 14 آدمی کو جہنم میں بھیج دیا. یہ مسلمان کے لیے تعلیم ہے کہ نہیں؟ اگر آہن ہے یہ لوہے کی تلوار قتل کر دیتا اس کو, اگر آہن کی تلوار لوہے کی تلوار کرتا تو ایک آدمی کیا کرتا, جہنم بھیج دیتا. لیکن آپ نے حلم کا تلوار اختیار کیا, برداشت کیا, اس حلم کی وجہ سے اس کے 14 آدمی جنت میں پہنچ گئے, حضور اسلام قبول کر لیا. اس طرح پر ہم مسلمانوں کو بھی رمضان شریف سے ضبط غیظ بہت بڑی چیز ہے. غیظ کو ضبط کرنا یہ جو مردوں کا کام ہے, جو مرد بھی ضبط کرتے ہیں لیکن غصے کے بعد وہ بھی بے قابو ہو جاتے ہیں. میرے دوست بزرگ اسلام اسی لیے آیا ہے کہ اپنے جذبات کو دباؤ اور اللہ کے مرضیات کو مقدم کرو, اللہ کے مرضیات کو چاہا. الحضرت علی خود فرماتے ہیں جب تم نے تھوکا تو میرے دل ہے فوراً تم کو قتل کروں, یہ میں نے سوچا کہ اللہ کے شیشے کو اللہ ہی کی تلوار سے مارنا چاہیے. اللہ کے تم شیشے, حالانکہ کافی تھا وہ, کہا اللہ کے شیشے کو اللہ ہی کی تلوار سے, ہتھوڑے سے اللہ ہی کے ہتھوڑے سے مارنا چاہا. جب تھوک دیا اب میں تم کو مارتا تو تم مارے جاتے, میرے ہتھوڑے سے مارے جاتے, نہ تم کو نفع نہ مجھ کو نفع. آپ پہلے مارتا تو اللہ سمجھ گئے. اس میں آپ یہ رمضان توحید کو سکھانے کے لیے آیا ہے, اخلاص کو سکھانے آیا ہے. زندگی گزر جائے کب تک ہم رہیں گے؟ ہمارے وکیل صاحب سے بہت کہ کب تک تم ایک دیر سے آتے ہوئے سکیں پڑھو گے؟ ارے کچھ کرو, صرف پڑھو نہیں, ہدایت پہ آنے کی کوشش کرو. ایک دیر سے ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے, تو وکیل ہیں بلکہ بہت بولنے والے تھے. کہا کب تک خالی یہ درسات مستقل پڑھو گے؟ اس میں ہدایت پہ آؤ, کوشش کرو ہدایت پہ آنے, کہنے کی نہیں آنے کی کوشش کرو. ہدایت کے بڑے درجات ہیں, بہت درجات ہیں ہدایت. اے دل سرات مستقل. ابھی ہم لوگ کی دعوت تھی ایک جگہ, ایسی جگہ تھی کہ وہاں رکشہ جا ہی نہیں سکتا تھا. اے دل سرات مستقل ہے نا, سنتے نا. اب کیا تقریر کرے, افطار کی دعوت, پریشانی, ادھر جائے تو رکشہ الٹ جائے, ادھر جائے تو گاڑی الٹ جائے, ادھر جائے تو کیچڑ میں جائے. کسی طرح ہم لوگ پہنچ گئے, تو ہم نے مضمون آ گئے. میں نے کہا دیکھو ہدایت اسی کو کہتے ہیں, بہت جائے. ہدایت یہ ہے کہ راستہ دور و دراز کا نہ ہو, پہلی چیز ہدایت. راستہ دور و دراز کا نہ ہو, نشیب و فراز کا بھی نہ ہو. میں نشیب فراز تھا, دور دراز تو نہیں تھا لیکن نشیب و فراز تھا. نالی پہ نالی سب رکشہ ٹوٹ جاتا, اور جو سے اس میں ہولناک چیزیں نہ ہو, شیر ببک نہ ہو اس کے راستے میں. یہ ہدایت. اس وجہ سے بار بار ہدایت کی دعا کرائی جاتی ہے. اللہ مد ہے, اللہ ایسا راستہ دیجیے جو دور و دراز کا نہ ہو, نشیب و فراز کا نہ ہو, اس میں مہلکات میں نہ ہو. یہ ہے راستہ سراط مستقیم. اس کے لیے دعا کرائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نفس کے قیود سے نکل کر, شیطان کے مکائد سے بچ کر ہم اللہ تک پہنچے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میرے دوست رمضان, اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان شریف کی قدر کی بھی توفیق دے. آپ لوگ تو بہت قدر کرتے ہیں, قابل رشک قدر کرتے ہیں. الحمد للہ بڑا باقی تلاوت بھی کرتے ہیں, افطار بھی کراتے ہیں, جتنے چیزیں ہیں اعمال خیر ہیں ماشاء اللہ آپ آزاد کرتے ہیں. رش بھی ہوتا ہے, بیان بھی کرتا رہتا ہوں, برابر بیان بیان کرتا ہوں کہ آپ آزاد کی خصوصیات کو, سیرت کو, انعام کو. ہمارے یہاں کہ نہیں عمر نمبر کا پاس ہے, انعام نمبر کسی کو نہیں ملتا. میں نے کہا ارے جی گزار میں لوگ عمرہ کرا لیتے ہیں پاس ہونے پر, تو کچھ نہیں کرتے. اب ہم لوگ بھی دس سال ساتھ دینے لگے ہیں, رومال بھر دیتے ہیں. میں نے کہا یہ سنتیں گجراتی ہے. بہرحال خالی سکھائے نہیں, یہاں سے ہم نے سیکھا بھی ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صل علی سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی رمضان شریف کے فیوض سے ہم سب لوگوں کو محروم نہ فرمائیے, قرآن پاک کے فیوض و برکات سے محروم نہ فرمائیے. زیادہ زیادہ ہم کو اس کی قدر کی توفیق, رمضان روزے کی قدر کی اور قرآن پاک کے تحت کی. ماشاء اللہ یہاں تلاوت بھی خوب ہوتی ہے اور تراویح بھی خوب عمدہ پڑھا جاتا ہے. واقعی جب کیف سے وجہ سے پڑھا جاتا ہے, مردہ سے مردہ شان زندہ ہو جائے. اس طرح پر کچھ خصوصیات ہیں, اللہ تعالیٰ ان خصوصیات سے ہم سب لوگوں کو متخلق اور مخصوص فرمائے, اور ہمارے تمام آنے کو جانے کو. اب تو شاید آنا بھی مؤثر نہ ہو لیکن بارہ شاید آخری ہو. میں دعا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے خاتمہ بالخیر ہو اور یہ سلسلہ جاری یہاں بھی سارے عالم میں جاری رہے. اللہ اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علی وحسن الظن بی. یا اللہ ہم ہمارے خیر کی توفیق کی دعا چاہتے ہیں, حسن الظن آپ کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں. یہ دعائیں بھی ہوتی رہنا چاہیے, معمولات کی پابندی, خاص طور سے جو لوگ فرائض تک کوئی چھوڑے ہیں ان کو اہتمام ہونا چاہیے کہ فرائض کی پابندی کریں اور محرمات سے بلکہ حلال چیزوں سے اس وقت ڈرتے ہیں تو رمضان کے بعد محرمات سے کم سے کم بچا کریں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. برحمتک یا ارحم الراحمین. جن حضرات کے ذریعے سے خانقاہ چل رہی ہے اس کا انتظام ہو رہا ہے. ہمارے محترمین صاحب تشریف لے گئے تھے باقاعدہ اس کی دعوت کے لیے. میں آیا جب سے آتا رہتا ہوں, الحمدللہ بڑی قدر کرتے تھے ان کے صاحبزادگان بھی ماشاء اللہ خوشی نظم سے چلا رہے ہیں. اللہ میرے اندر یہ حوصے خلوص عطا فرمائے, اور جو حضرات بھی آتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے, اپنی محبت سے اور نسبت سے سرفراہ فرمائے. ہمارے حضرت ماشاء اللہ صاحب کو رمضان میں تعلیم تربیت کا بہت اہتمام ہوتا تھا, خود بھی پابند تھے, پابند رکھنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سبھی لوگوں کو طریق حق پر چلنے کی توفیق دے اور قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. برحمتک یا ارحم الراحمین. بحرمت سیدنا نبی کریم صلی اللہ تعالی